Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Fastfood, fly, trafik og farma, det er bare noget af det, der er på investorernes agenda denne tirsdag, hvor vi får regnskab fra blandt andet Restaurant Brands, der er selskabet bag Burger King, fra lufthavnen i København og Frankfurt med flere, og fra tyske Bayer og amerikanske Eli Lilly, for bare at nævne noget af det, der kommer til at præge denne tirsdag i Finans. Vi tjekker ind på særligt farmadelen her i løbet af de næste 55 minutter, og til det har jeg allieret mig med to af klubbens faste deltagere, Lars Persson og Michelle Nørgaard. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen, Bodil. Michelle, der er senior aktiestrateg i Jyske Bank, og Lars, der er teknisk analytiker i Aktierådet og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Lars, vi sluttede med OK-stigninger i USA i går, men det kører åbenbart sådan lidt frem og tilbage, og det holdt altså ikke kloden rundt sat ud til. Hvad er det for en morgen, vi lukker op til her på børsen herhjemme? Jamen, vi er alle sammen ned ad bakke her i Europa. Det er måske de nøgletal, der kom ud fra Kina her til morgen, at det går den lidt forkerte vej for kineserne. De ruller baglæns ned ad bjerget, og det er jo noget møg, kan man sige, fordi der skulle gerne være gang i julen også derude. Så det er nok det, vi ser, og vi ser også de amerikanske futures ser ud til at starte i minus. Så det der plus, det er noget, vi aldrig får nogen gavn af. Så et lille minus rundt omkring. Der er altså tocifret fald i både im- og eksport ud fra Kina af, og det overrasker altså. Det var altså mere, end man havde forventet. Det går dårligere, end vi troede, og vi troede faktisk, det gik relativt dårligt. Altså, jeg kan ikke forstå, at de ikke gør noget derude. Det plejer de jo at gøre. Fra systemets side? Måske de ved at tænke på miljøet, eller hvad? Jeg ved det ikke. Nej, okay. Altså spøjt til side, men hvad hedder det nu? Ja, altså, der kommer sikkert også til at ske et eller andet. De er måske også kommet lidt bag på dem selv, eller også for en gang skyld, så viser de nogle rigtige tal og fortæller os, at jamen, det går ikke. Vi har altid sådan stået og gisset lidt på, jamen er det nu de rigtige tal, og har de piflet lidt ved dem og sådan noget? Og nu kan det være, at de lægger tingene rigtig frem, fordi altså, hvem vil der vise sådan et dårligt tal, med mindre det er rigtigt, ikke? Så det må man jo bare tage ved lære. Og så må vi jo se, hvad de gør. Mens så kommer det også til at gå lidt ud over os, fordi altså, jamen, tyskerne leverer en del til kinesisk industri, og mange af de andre europæiske lande leverer også en del til kinesisk industri. Så hvis kineserne er blevet forkølet, så kan det være, at vi får feber. Det må vi så ikke håbe, vel? Men vi har jo også set tysk industri halte en lille smule her det seneste. Så der er nok en lille influenza på vej, som vi skal se, hvordan vi kan kurere. Michelle, er der influenza på vej? Altså, hvor bekymret skal vi være som danske investorer over de her tal fra Kina? Ja, men lad os nu se om, altså jeg tror altid, man skal lige tage det med et græns salt, og så se om det er bare en lille altså indgangsforseelse, eller om der er tale om en trend i forhold til Kina. I forhold til, som du selv siger, Lars, så er det helt rigtigt, at tysk industriproduktion har jo, vi så et fald på 1,5% ved det seneste opgørelse. Så ja, vi har set nogle svaghedstegn her. Spørgsmålet er det noget, der kan fortsætte her i forhold til det, eller, og er det Kina, der har så stor effekt, at vi har altså set den her nedgang. Nu har de jo forsøgt at komme med en række stimulanser og indføre dem i Kina. Spørgsmålet er, om det er nok, eller om vi har jo set, at når det er, de kan se, at det begynder at gå i den forkerte retning, ja, så begynder det at komme ud med flere stimulanser. Okay, ellers så er det en morgen, der byder på en opjustering fra FL Schmidt, Lars Persson. Hvad tænker du om det? Jamen, det var da dejligt, og hvad hedder det? Det viser jo den her nye division, som de har fået for Thyssen, at det spinder. Thyssen-Krupp? Ja, så det, ser jo, det er jo den forretning, der er fuldt drøn i. Og man kan sige, kursreaktionen er vel egentlig sådan stille og roligt. Den er kun op med, ja, nu er den ikke engang op med 1% lige i øjeblikket. Men ser man på FL Schmidt sådan generelt, så er den jo ligget i en opadgående tendens de sidste halvanden år, siden oktober sidste år, ikke? Så er sådan lidt over et år, hvad hedder det nu, så hvor den var blevet handlet lige under 180, og nu er vi oppe i omkring 340, så det er selvfølgelig også noget af en stigning, 30% alene i år, så det har jo været godt at være FLS-aktionær. Jeg kan da også huske, at vi har også stået og debatteret den et par gange herinde, Svendsen og jeg, om at jamen, det var måske en af de her, man skulle købe til den grønne omstilling. Der er brug for, at vi graver mere op af jorden til de forskellige produkter, vi skal have, batterier, vindmøller, solceller osv. osv. Og det skal der investeres i, og det er jo netop der, hvor FL Schmidt så har købt sig ind og gjort sig større, hvorimod at deres cementforretning, jamen den går ikke helt så godt, vi bruger ikke så meget cement. Nu må vi så se, Når vi får skrevet. Håbentlig en gang slutter af med Ukraine-krigen, hvor meget der skal jo bygges en del op, og skal der bygges nye cementmøller, og kan de være med til det og sådan nogle ting og sager. Det må man se på. Men altså, nærmest et modstandsniveau for, at F.L. Schmidt sådan kan køre videre op af den her positive trend af sådan noget 340. Der har vi været op i løbet af sommeren, men er blevet afvist, som vi kalder det inden for, hvad hedder det nu, teknisk analyse. Altså, vi har ikke kunne bryde igennem, og nu ligger vi jo lige og slikker sårene, men dagens opjustering heller ikke, den har åbenbart ikke været god nok til, at den er lige skubbet igennem det. Markedet sådan gået og overvejet, men må ikke det her køb også kunne gøre, at der kommer nogle bedre tal. Mange gange så ser man jo de her fusioner og opkøb, at så kommer der nogle bedre tal, når man har gået lidt og arbejdet med det, skåret lidt forretningen til og fået lidt styr på, at man bruger samme bogføringssystem, og man ligesom trækker i samme rammer og så opdager, at man har nogle synergier også ved indkøb osv. osv. Så lukker man en fabrik et eller andet sted eller nogle lager, og så sparer man også noget der. Så det er vel egentlig bare den øvelse, de er så småt i gang med ude i F.L. Schmidt, og som man begynder allerede at kunne se de første gode tegn ved. Det er ikke lang tid siden, de kom med en opjustering. Det var sådan midt juli, så vidt jeg husker. Altså, er det normalt? Altså, burde man ikke have kunne se allerede dengang, hvad man så kan se i dag? Jo, men de er altid påpasselige. Som bekendt, så befinder vi os i et meget, jeg må sige, usikkert makromiljø, og derfor så er vi virksomhederne hellere at være påpasselige i stedet for at sætte barren for højt. Vi har set det tidligere med andre virksomheder, som har været alt for optimistiske, og så er de simpelthen blevet nødt til senere hen at gå ned med en nedjustering, og så har de fået en på sinkadusen. Ja. Så hellere vil selskaberne sige, ved du hvad, vi holder os på den påpasselige side, er mere konservativ, og så kan der være råderum for en opjustering senere på året. Og så er det jo også det der, det er jo sådan nogle projektsalg, man laver, så man ved jo aldrig, hvornår at kunden siger, ja, den vil jeg gerne tage. Jeg skriver lige under, fordi det kan jo være nogle forhandlinger, og så lige pludselig så siger de, prøv at det smadrer godt, det der for F.L. Schmidt, eller vores de kunder, vi har, de står og prikker os på ryggen for, at de skal bruge nogle flere af de der produkter, vi har. Så vi bliver heller nødt til at skrive under og komme i gang, fordi hvis vi ikke kommer i gang nu med projektet, jamen så bliver vi endnu længere mere forsinket. Ikke? Altså sådan en som Chemometic, jeg ved godt, det er en helt anden branche, men altså, de har også været ude med sådan en 3-4 opjusteringer, og de sælger trods alt bare sådan nogle analyse, der tæller celler og sådan noget. Ikke? Så det, der er også åbenbart svært ved at vurdere, hvornår har man solgt nok, og hvis man også har en sådan som i går, der kom med Seabrain, så tror jeg vel også, det var det anden eller tredje opjustering, de har i år. Så som Michelle siger, jamen man vil hellere være en lille smule konservativ, og måske jamen, faktisk nærmest have ordrene, der svarer til det, man lover, eller lidt mere til, og så kommer man en gang til. Og gud hjælp mig, nu kan jeg ikke love noget, men mange gange, når vi så ser regnskabet, så er det også lige et nyk bedre mange gange, fordi man altså det der med at skuffe, det er meget værd. Lad os bare tage en af mine egne aktier, Alcabello, eller ALK, som vi kalder dem jo i virkeligheden, som lige manglede 10.000 tyskere i deres, til at give allergimedicin og sådan noget, ikke? Jamen, det gav ordentlig slag lige i maven, ikke, på aktien, og var kraftigt nede og har været gjort med til, at jamen, så bliver man også usikker som investor og analytiker på, jamen har de styr over forretningen? Og lige så snart der kommer det der hår i suppen, der siger, jamen, hvad er det nu, de går og laver derude, ikke? Så den der usikkerhed, det er noget af det værste, analytikere og investorer kan have og bakse med sig. Så bliver man nervøs, og så sænker man forventningerne, og så sælger man måske også lidt ud af aktien, fordi så har man ikke lyst til at være med. Så hellere være lidt konservativ, eller meget konservativ. Jamen, vi må se, om F.L. Schmidt kan give den lige et ekstra nyk opad. De lander altså med det endelige regnskab i næste uge, og vi har også fornøjelsen af at tale med deres CFO her i programmet. Det er jo en aktie, som på et tidspunkt var voldsomt shortet, så vidt jeg husker. Lars Persson, er den stadigvæk det? Jeg er ikke fuldt med lige de der short. Jeg følger ikke altid de der shortlister, fordi som også Lars siger, jamen er de rigtige og sådan ting. Ja, det sidder jeg ikke og bruger min tid på. Er de rigtige? Kan vi ikke stole på dem? Jamen, det er jo fordi, at nogle gange så har det virket som om, at jamen, der har været en vist antal short, men hvordan er de så blevet lukket? Er de bare, den brugte jeg alligevel ikke, så lukkede de aftalen ned eller sådan. Der har i hvert fald ikke været den mængde omsætning i aktien, som der har været short. Altså, det har nogle gange været lidt mærkeligt. Så jeg sidder, det er jo mystisk. faktisk. Ja, ja, men nå, jeg sidder ikke og kigger på de der lister, fordi at, så tænker man, men så uha, så tør jeg ikke eje denne her aktie. For eksempel, som du sagde, vi nævnte, inden vi gik i studiet, at Bavarian Nordic er mega shortet. Jamen, så havde jeg jo aldrig købt den her forleden dag, fordi men jeg ser, der er et gap i grafen, og på et tidspunkt, så skal det lukkes. Jamen, jeg tror på, at aktien ser spændende ud, og der har nogle masse spændende produkter, så den har jeg jo købt. Men havde jeg så siddet og kigget på de der lister, så har jeg måske fået ondt i maven og tænkt, ej, dem tør jeg ikke investere i. Og sådan skal det jo ikke være. Så ja, en anden ting også i forhold til minesektoren, hvorfor man måske også lige skal en kommentar til, at det har gjort det så godt, det er jo, at når man ser i minesektoren, så er der altid den her sencyklisk sektor, som gør det traditionelt set godt. Og vi befinder os i et sencyklisk opsving nu, når vi kigger på konjunkturbarometrene og det hele. Og derfor så ser vi, som historisk set også, at det er de minesektorer og dem, der leverer udstyr til minesektoren, der kommer til at gøre det godt. Vi kan også se det både Caterpillar, der har været og gjort det formidabelt, der gør det også Wire Group, altså det skotske firma, der også har været med en opjustering. Så hele vejen rundt kommer vi til at se, at det er faktisk en tendens, der gør sig gældende blandt de minesektorer. Og nu vi er ved minesektorerne. Lars Glencore også landet i det regnskab. Har du noget lige at kaste et blik på det? Jeg så bare den tikket ind, så den må jeg lige have der undskyld med, at den har ikke fået kigget på. Nej. Det er fair nok. Det må man selv lige dykke ned i, hvis man sidder derude og er interesseret i det. Så ved jeg et andet regnskab, du sådan, har kigget på, Kongsberg Automotive, altså det er autodel, det er ikke krigsforretningen, som du sagde til mig her til morgen. Nej. Men sådan en autodelsforretning, tænker jeg, kan være meget god sådan proxy for at finde ud af, hvordan det går med inflationen. Hvad sker der i Kongsberg Automotive? Ja, de havde det jo ikke så godt. Jeg har jo faktisk ejet dem herinde i Millionærklubben, fordi men Svendsen og jeg, vi egentlig talte om, at man skulle begynde at eje de der, fordi at, jamen, der var gang i autosalget osv. Det kan man jo stadigvæk se, der er, men det er jo mere og mere elbiler, så de der koblinger og gearkasser og sådan noget, som nogle af de her sælger, jamen dem er der ikke så meget salg i, medmindre at økonomien nu rammer så hårdt, så vi bibeholder nogle af benzinbilerne, for at vi ikke har råd til at købe de elbiler. Men det må jo komme, fordi det, der viser sig i hvert fald i Kongsbergs regnskab, det er, at omsætningen er en lille smule lavere, og de får et noget dårligere resultat. De får faktisk underskud igen på 21,7 millioner euro, mener jeg, det var. Så det går helt den forkerte vej. Man kan også se, at aktien her, den falder med 7%. Den var faktisk blevet rekonstrueret for nogle år tilbage, hvor den også lå og haltede og havde det halvskidt. Så det er altså en branche, hvor at, hvis du ikke leverer de helt rigtige dele, eller dem, der er high-end eller high-class eller høje marginer, som for eksempel autoliv og sådan noget, airbags og alle de der ting og sager, som man jo også skal bruge i elbilerne, jamen så kan du godt få en lidt over nakken og blive lidt økonomisk presset. Og det afsted kommer jo i næste uge, der skal vi have et regnskab for Skov og Company, og de har jo Borgen, hvor de kan jo købe sådan nogle, der også laver bildele, så der kan man måske lige sidde og enten bide negle, eller lige læse om, jamen leverer de rigtige bildele, eller hvordan er det? Fordi altså, så længe, hvis man så ser over på lastbilsindustrien, så er der fuld drøn på over i USA, i hvert fald var der gode tal her sidste måned, at der blev solgt meget, så det kommer jo lidt an på, hvem er det, man sælger til? Er det personbilerne, eller er det til de store trucks, ikke? Så der er lidt der, men det ser ikke godt ud for Kongsberg Automotive. Det var i hvert fald ikke en aktie, jeg vil begynde at rode med. Og der er jo nogle af de her, der skal dø. Nu lyder det så voldsomt, men der er jo nogle af de her koblinger og gearkasser, der producenter, der forsvinder. Og der er jo stadigvæk en hel del, både også i Tyskland, og jamen, vi har også nogle i Danmark og andre steder i Europa. Så det der, der skal man nok passe på den sektor. Det er sådan en sektor, der langsomt vil syne hen, i hvert fald sådan, som jeg ser det. Selvfølgelig ikke hverken i morgen eller i overmorgen, men på længere sigt, lidt ligesom vi taler om olieindustrien, der vil sive derned af, så er det nok også en sektor, man ikke skal løbe alt for meget efter. Den bliver disrupted, yes. Som så meget andet. En sidste ting, jeg gerne lige vil omkring, inden vi kaster os over i farmaaktierne, det er finans. Og jeg ved godt, at vi talte rigtig meget om finans i går med Lars Skovgaard fra Danske Bank, men altså, der er kommet nogle flere nyheder ud også her hen over natten, som jeg synes måske er værd at holde øje med. Moody's var ude at nedgradere kreditværdigheden for 10 små og mellemstore amerikanske banker, og de siger, at de muligvis kommer til at gøre endnu mere også på de lidt større banker. Bloomberg, som bringer den her historie, hvor jeg i hvert fald har fanget den, de nævner blandt andet US Bangkok Bank of US Bank Corp, det er ikke Bangkok, Bank of New York, Mellon og State Street, som mulige banker, der altså også kan blive nedgraderet. Så er der UBS, som laver om på ledelsen, og det er sådan set bare, fordi de er ved at integrere Credit Suisse godt og grundigt i deres forretning, men det giver måske også lidt usikkerhed eller bølgeskvulp i sektoren. Og så er der Italien, der lige er kommet op med et nyt og overraskende skattesmæk til bankerne. De ekstra profitter, som de måtte altså tjene i år, de skal beskattes endnu hårdere. Det blev præsenteret af vicepremierministeren Matteo Salvini på en pressekonference i Rom i går. Michel Nørgaard, finansbranchen. Jeg synes, der begynder at komme sådan flere og flere af den her slags historier, som gør, at jeg tænker, nu skal man måske passe lidt på med de der finansaktier. Hvordan har I det med finansaktier hos Jyske Bank? Vi har jo i et godt stykke tid egentlig holdt fast i en overvægt på finans. Og det ved jeg godt, jeg var i studie med Lars Skovgaard her før sommerferien, hvor han sagde, at vi har kørt finans på undervægt. Vi må så sige, at vi har faktisk ramt den rimelig godt, også i løbet af sommerferien, at vi havde den her overvægt på finans. For vi troede stadig, der var lidt mere at hente. Det kan godt være, at måske, at hvis vi begynder at få flere af de her historier, så kan det måske være, at vi skal kigge lidt mere ind i, om det så er det rigtige sted at være placeret. Men indtil videre kan vi i hvert fald se, når vi kigger på de danske aktier, eller de danske banker og de nordiske som helhed, ja, så gør de det rigtig godt. Vi har fået en rigtig pæn regnskabssæson også her, hvor de altså bliver ved med at levere pænt på toplinjen i form af nettorenteindtægterne. De er solide i forhold til de her stigende renter. Det booster altså godt deres nettorenteindtægter. Vi ser stadig nedskrivningsniveauerne, der er på lave niveauer, og de har en rigtig buffer. De står meget bedre placeret, for jeg ved godt, vi kan begynde at sende nogle rystelser og nogle skræmmehistorier tilbage. Men kommer vi til at havne i forbindelse med finanskrisen, som vi så tilbage i 2008, der står de danske banker et helt andet sted, end vi gjorde tilbage i 2008, og det har vi været inde om at snakke om flere gange. Og det er lidt sjovt at se, fordi hvis vi kigger faktisk med, hvordan er man så placeret, altså de udenlandske investorer, så er du undervægt i forhold til finans stadig. De er meget lidt skeptiske i forhold til det, altså de handler også på en meget attraktiv multiple, når vi kigger på det her. Vi tror stadig, der er nok, der kan gøre godt med det også en lille smule tid endnu. Men gør det noget ved jeres perspektiv, at for eksempel Moody's kommer ud og nedgraderer kreditværdigheden på det er så godt nok amerikanske banker, men ikke desto mindre på branchen? Man skal gå ind og kigge på, hvad er det for nogle engagementer, man har taget ind i Danmark, og i Europa, i hvert fald Norden, generelt set, så er man meget konservativ i forhold til de låneengagementer, man tager ind. Så kig på de lånebøger, de har derinde. Det er også derfor, vi så, hvad var det for nogle banker, der rent faktisk jo var med i hele det her stormvejr, vi så tidligere på året. Jamen, det var jo altså banker, der havde meget mere nicheorienterede og mere, man kan sige, spekulative låneengagementer inde på deres bøger. Så derfor så skal der ikke meget til, for man gør det. Det har vi altså ikke i Danmark på samme måde. Vi har meget højere krav til, hvordan man egentlig går ind og foretager de her låneengagementer. Så med private investorer har vi så adgang til at sådan få en fornemmelse af bankernes lånebøger? De går i hvert fald ud, når de fortæller det i forhold til årsregnskaberne, hvordan er de egentlig blevet placeret, så kan du altid se i forhold til deres Q&A-sessions, altså deres telefonkonferencer efterfølgende, der bliver altid stillet spørgsmål til, hvordan ligger de. Lars, hvordan ligger banker i din mave? Du plejer ikke at være sådan sindssygt begejstret. Nej, altså jeg har haft det lidt på, ikke på den her bog, men sagt, at man skulle købe lidt banker, men jeg, nu sagde Michelle hele Norden, jeg tænker, er jeg også lidt lun på de svenske banker, fordi nu har vi jo en ejendomssektor, der sådan ryster lidt, så måske skal man, altså de står jo måske forholdsvis stærkt, fordi de også har været konservative, fordi noget af det er jo måske obligationslån eller sådan nogle ting og sager, så det er mere obligationsejeren, der får den lange næse, eller i hvert fald må afvente betaling, men alligevel så tænker jeg, der kan måske være noget, men man skal også tænke på, det er hele den her, vi ser også stigende konkurser for mindre virksomheder og ting og sager, så man skal måske altså, begynde at passe lidt på, lige kigge ned i sin aktieskuffe og se, hvor mange banker har jeg, og hvis man er, nu er de, I er stadig overvægtet, kunne jeg forstå. Vi er stadig overvægtet, men altså, det er primært i Danmark. Ja, men det kunne, og så skal man jo nok se, hvad det er for nogle banker, man har. Nu virker det jo så om, at Sydeuropa klarer sig lidt bedre, og Grækenland står stærkt og sådan noget, så vi får måske ikke samme derud i de sydeuropæiske banker, som vi har set tidligere, men ja, lad os nu lige, jeg er lidt skeptisk på de der banker, fordi det er sådan lidt black box, men man kan jo godt gå hen i deres årsregnskab og se i noterne, hvordan er fordelingen af deres udlån og sådan nogle ting og sager, og ja, nogle gange var det jo grisebasserne, der drillede, altså hvis landmændene de fik økonomiske problemer, og andre gange er det nogle andre, så man skal jo kigge lidt på, hvad det er, og hvad man selv tror om fremtiden, men Jeg tænker helst ikke overvægt i hvert fald, vil jeg gøre, men nu er det jo ikke mig, der skal sidde og være chefstrateg over i Jyske Bank, så det må det tage. Men i min lille verden, der er en også måske dansk bankaktie rigeligt til mig i hvert fald. Jeg har jo også haft Swedbank, men det var også fordi, ja, den var så billig, og så nu har jeg solgt den igen. Så jeg har ikke nogen bankaktier i min portefølje, det har jeg ikke så tit. Jeg ser mere andre steder, der kan være løbet stærkere, men vi må se, om Michelle nu får ret for efteråret, om vi skal bibeholde det. Vi har det på bånd i hvert fald. Det er tirsdag, det er Millionærklubben. Jeg har Lars Persson og Michelle Nørgaard i studiet. Børsen er en lille bitte smule negativ her til morgen, i hvert fald på den danske side. Måske er der også lidt ventetid i forhold til nogle af de her vigtige CPI-tal, som lander fra Kina onsdag og USA torsdag. Hvis du har spørgsmål til programmet, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig. Nummeret er som altid 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Der er farmaregnskaber i luften. Bayer er landet her til morgen, og senere på dagen så får vi altså også tal fra Eli Lilly. Særligt det sidste er der sikkert mange Novo-aktionærer, der vil se frem til med stor interesse, så lad os lige prøve at hoppe lidt ned i den gryde for at varme op til Novo-regnskabet lidt senere på ugen. Michelle, skal vi ikke sådan starte oppefra og ned og sådan høre, hvad er jeres syn generelt på medicinalbranchen her nu? Jo, men medicinalbranchen, jamen der har vi har en egentlig neutral vægt på den, og det kan egentlig virke lidt mærkeligt, når vi snakker om, jamen havner vi i en recession, og hvordan ser konjunkturen ud, vi er i senscyklisk fase. Jamen, hvordan kan det hænge så sammen? Fordi vi har jo en sektor at gøre med defensive kvaliteter, men dermed fravælger vi den jo ikke, ved vi har neutralt vægt. Vi tror bare, at når vi kigger på prisfastsættelsen, så har farmaaktierne kørt rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Og ja, de er blevet, i hvert fald når vi kigger på Novo, hvis vi tager den som helhed, jamen så er den faldet tilbage efter toppen, vi havde i maj måned. Så derfor er den blevet mere attraktiv, selvfølgelig i forhold til på daværende tidspunkt. Men vi synes stadig, der er meget, meget positivt indregnet i de her farmaaktier. Det skal man vide, når man går ind og kigger på. Så derfor lige nu synes vi, at der er bedre potentiale at hente i andre dele af aktiemarkedet, blandt andet i kommunikationsservice inden for finans, som vi var inde på lidt tidligere, lidt endnu. Og så har vi altså også stabil forbrug. Og der har vi lavet den her lidt balancerede aktieportefølje i hvert fald. Så som farma, ja, hvis det er, man vurderer, at man er på vej ned i en total recession, så er det selvfølgelig medicinalaktierne, man skal kigge nærmere på ind i sin portefølje. Og i en balanceret portefølje, så skal de jo altså selvfølgelig stadigvæk ligge der, fordi at du siger, at I er neutralt vægtet. Ja. Men altså, hvis nu man gerne vil ind i den farmaaktie, hvis man slet ikke, eller farmabranche, og man slet ikke har nogen nu, hvordan skal man gå til det rent teoretisk? Hvad skal man holde øje med, når man skal vurdere sådan et farmaselskab? Er der nogle gode råd til, hvad man kigger på? Ja, vi snakkede faktisk om det, inden vi gik ind i studiet, at man skal jo kigge på, hvad er det for et selskab, man må gøre det rent farma, altså rent medicinalt selskab, hvor det ikke er såkaldt stadig biotech-selskaber, hvor man har rigtig mange forsøgsdata nu, og man ikke er for alvor kommet hen og blevet en pengemaskine, og man har en masse lægemidler, der er kommet ud på markedet. Så det skal man virkelig holde øje med. Er der stadig tale om biotech-selskab, eller er det rent medicinal, ligesom vi har med Novo? Altså igen, man taler lidt om Bavarian Nordic eller Novo Nordisk. Bavarian Nordic er jo stadig den her lidt gråzone befinder de sig i, fordi de har jo stadig en masse lægemiddelkandidater. Vi så det jo tidligere for et par uger siden med den her RSV-vaccine, hvor de jo simpelthen kasserede hele det her vaccinehåb, og der faldt aktien altså med 26%. Så kom de ud med nogle positive data i går, så steg aktien altså lige pludselig fra markedsåbningen med 7%, dog enten lidt lavere. Men det betyder bare, at du har stadig den her jojo-aktie, der kan gøre rigtig meget med de her studier, som har en meget stor betydning for selve driften og indtjenings, altså hvilken fremtidig indtjening man kan forvente. Det har man ikke i samme grad i forhold til Novo og de rene medicinalselskaber. Så det skal man kigge på, hvad er det for et selskab, man har med at gøre. Altså er det biotech, eller er det farma? Og der vil jeg helt klart sige, der skal man være opmærksom på, hvis du går ind i biotech-sektoren, ja, så er det meget mere risiko, du påtager dig, kontra i forhold til medicinalsektoren, som jeg jo karakteriseret ved at kunne levere de her stabile indtjeningsvækst, desuagtet hvilke konjunktur jo er i, for du bliver ved med at kunne have en efterspørgsel, stabil efterspørgsel, støt stigende efterspørgsel på de her lægemidler. Men når I så siger neutral vægtning på farma, ligger der så biotech inde i det, eller er det noget helt andet, som har sin egen vægtning? Det er et super godt spørgsmål. Altså det er primært, det er faktisk en blanding af begge dele, som du har. Men der går vi selvfølgelig ind igen og tager en meget højde for, hvad er det for nogle selskaber, vi har med at gøre. Der er det primært i vores, der kigger vi altså, er det nok medicinalsektoren, i hvert fald der vægtes højst. Mm. Godt. Og der er jo altså masser af store medicinalselskaber rundt omkring i verden, og sådan for en gang skyld, så er det også et område, hvor vi virkelig kan være med i Europa. Der er virkelig mange interessante selskaber, blandt andet fra Schweiz har vi, jeg har lige noteret et par stykker af dem, Roche og Novartis i Schweiz, Sanofi i Frankrig, AstraZeneca og GlaxoSmithKline i Storbritannien, så Boehringer Ingelheim og BioNTech og Bayer i Tyskland, og så har vi selvfølgelig Novo Nordisk herhjemme. Altså et område, hvor vi for alvor kan være med på europæiske plan, men så er der også hele den her historie om, at Europa måske har det lidt skidt for tiden. Michelle, vil du vælge farmaaktier lige for tiden i Europa eller i USA, eller er det lige meget, fordi det er farmaaktier? Altså, jeg vil igen gå ind og se på, hvad det er for et selskab, man er med at gøre. Jeg synes ikke bare, man skal sige, at man kigger udelukkende på Europa, eller kigger udelukkende på USA. Og sådan er det jo med alle sektorer. Hvad er det for et selskab, man har med at gøre? Og det kan du kigge langt højere grad på, hvad er det for et regnskab, de kommer ud med. At det har de, også historisk set har de kunne blive ved med at levere den her indtjeningsvækst. Hvordan ser deres pengestrøm ud? Det vil jeg i høj grad gå ind og kigge på. Er der nogen lægemiddelshåb, der også er interessant? For det kan godt være, selvom man siger, nu vejer vi inde i forhold til biotech-sektoren og siger, at nu skal man passe på, at det ikke kun er den, der primært driver forretningen. Der vil jeg stadig gå ind og kigge på, hvad er det for nogle... Kan der ligge nogle joker i forhold til det? Det gør vi blandt andet med Novo Nordisk. Det kommer vi tilbage sikkert til senere i programmet. Lars Persson, så er der altså landet et regnskab fra Bayer her til morgen. Tyske Bayer, som... Ja. Så vidt jeg forstår, det jo ikke er ren farma, det er også alt muligt andet. Det er også en kemikoncern, så altså, er det blandet for meget sammen til, at vi sådan her kan tale om det som et farmaselskab, eller hvad tænker du? Altså, ja, det er det jo lidt. Det bliver jo en af de her konglomerater, hvor vi har, lidt ligesom vi har skov tilbage måske. Hvis man går mange år tilbage, så havde vi jo rigtig mange, konglomerater rundt omkring, også på det danske marked. Men det er jo efterhånden blevet sorteret fra, sådan så man kan investere i det, man har lyst til, ikke? I stedet for, at du bliver investeret i alt muligt. Så vi har stadigvæk en tysk forretning, hvor at, vi kommer ud med et underskud på 1,89 milliarder euro, men det er åbenbart forventet. De havde forventet 2,3, og aktien ligger og handles en lille smule nedad. Ja, nu er det nærmest uforandret faktisk for dagen, så det er ikke noget, der kommer bag på markedsdeltagerne. Det er jo ikke et selskab, jeg følger, men du kan jo spørge have Friis i morgen, men altså sådan teknisk, så er det jo en af de her, når du har sådan en stor koncern, hvor der også har været problemer med retssager og sådan nogle ting og sager, jamen så har vi haft at vi faldet tilbage og var nede i 50, og nu handles vi omkring 52 for året, ikke? Så det er jo ikke en af hurtigløberne, det er jo sådan en eller anden, der ligger stabilt i din portefølje og kan lave små udsving, og forhåbentlig ikke alt for store, men den der hjørnesten, eller det der byggeklods, der gør, at du har et godt fundament, og så, jeg kender ikke lige deres udbytte, men mange af de her farma- og kemiaktier, de har jo også tidligere givet sådan et fint udbytte, så det er jo også der, hvor man har det, så ja, det er vel en af byggeklodserne, men ikke sådan rykker alt for meget rundt på i sin portefølje, tænker jeg. Vil jeg købe den nu? Den har ikke sådan rigtig fået momentum med, så jeg vil nok vente lidt. Det er ikke en af dem, der står allerøverst på min liste for at købe i øjeblikket, det må jeg sige. Så den vil jeg nok lade ligge lidt. Michelle, vil du sige, at det forvirrer eller styrker billedet, at der både er sådan medicin og kemi inde i den her koncern? Jeg tror i hvert fald, man skal virkelig kigge nærmere på, hvad er det for et selskab, man har med at gøre? Hvad vægter højst i forhold til ens forretning? Hvor henter man primært sin omsætning hen? Så det vil jeg gøre, hvis jeg var investor i forhold til det. Og nu kan man sige, i forhold til også, nu var vi lidt inde på det, måske jeg ikke kom helt nok rundt om det, i forhold til, om man skulle hvorvidt investere i medicinalaktier her i Europa. Altså man kan sige, hvis vi har en forventning om, at det går dårligere i Europa, og man vil kigge på det europæiske marked, så er det nok ikke et helt dårligt sted at være placeret også i medicinalaktier her, for det er jo dem, der har de defensive kvaliteter. Men man må bare sige, at medicinalaktien generelt set i år, det er noget, som... Fordi det er gået bedre i forhold til også konjunkturerne, man egentlig havde frygtet i starten af året, så har det altså underperformet markedet rigtig meget. Der har ikke været den her investorinteresse for selve medicinalaktier overhovedet, som man har set. Det er ikke lige det, investorerne de søger. Man har søgt lidt mere cykliske aktier, end man havde tidligere. I hvert fald, man havde tur håb på. Men hvis det er, vi kommer til at se flere svaghedstegn, nu så vi også for Kina, at det ikke bare er en enkeltstående forseelse, men det kommer til at fortsætte, og vi også kan se, at det kommer til at have negativ effekt også på Tyskland, så kan det være en sektor, man nok skal kigge lidt nærmere på. Og Lars, du er jo vores, jeg vil lige sige, svenske investor. Mm. Du kigger i hvert fald gerne på det svenske aktiemarked, når du skal plukke. Hvad er der at gøre godt med det op af medicinalaktier? Fordi at... Astra var stor engang, men nu er det blevet til AstraZeneca, som, så man kan dårligt kalde det svensk. Nej, eller sådan halvsvensk måske, ligesom os andre. Jamen altså, de har jo faktisk rejst sig nu, fordi de havde samme problem, som Lundbeck har. Måske stadigvæk bokser lidt rundt med, at de havde en meget svag pipeline, fordi de skulle rydde op. Og nu viser der sig jo, at nye spændende produkter, og de er faktisk også begyndt at arbejde inden for insulin, for og det er jo et kæmpe område, og fedme og så videre. Så nogle af de gamle produkter, jamen dem lever de videre med, og så udvider de simpelthen paletten for at blive det her internationale, kæmpe store medicinalvirksomhed, fordi det, som Michelle også sagde, det er jo vigtigt, at jamen, nogle år, der er man kun nummer to eller tre på nogle af produkterne, men så har man nogle andre produkter, hvor man er nummer et og first in class, ikke? Og det er måske lidt der, hvor Novo måske kan endelig komme af med den der, at de kun har haft insulin, hvis de nu også kan bruge deres midler på fedme. Det er jo det, der er udfordringen lidt i øjeblikket. De kan dog nok producere medikamenter nok, eller lægemidler nok, fordi at lige pludselig er der nogen, der efterspørger midlerne, som de måske ikke var tiltænkt, eller som ikke har fået det på recepter. Det er jo blevet nærmest et gråt marked, man kan købe produkterne på. Nu er det nærmest ligesom at gå på Christiania, men sådan er det. Men hvad hedder det nu? Så det er jo der, hvor det gode for Novo er, at måske man kan få flere midler på hylden, ikke? Og det er jo også det, der har været Lundbecks drøm. Så der har vi AstraZeneca, og den er også lavet nøjagtigt den samme udvikling, som vi har set i Novo. Her i sommer i maj-juni måned, der toppede den i 1600, faldt i juli måned ned til 1400, og nu kører den så op og handles omkring 1500 igen. Så altså, vi har ikke brudt den stigende trend, men vi er heller ikke kommet op over den tidligere top. Så vi ligger egentlig i en pæn opadgående trendkanal, som blev etableret i februar 21, hvor aktien blev handlet i omkring en 850. Og så er det udsvingende blevet en lille smule større nu her på det seneste, også på grund af, at jamen, så er der måske lidt nervøsitet i markedet, og så er der et eller andet lægemiddel, hvor de bliver underkendt, men så, apropos, så går der ikke så længe, så bliver de, så får de go i et af de andre. Så udsvingende er ikke de der 26%, men der har været lidt større udsving her på det seneste i Astra også, så helt ud ligge flad i en pæn lige linje kan man ikke, men det ser godt ud stadigvæk i hvert fald. Og vi mangler måske at få lidt momentum, men det kan måske komme her til efteråret, når der kommer flere nye data fra nogle af deres produkter i pipelinen. Men Lars, hvis de ikke har så mange, hvor mange vi har herhjemme, vi har dog nogle stykker, hvis de ikke har så mange af de helt store selskaber i Sverige, har de så ligesom lavet nedunder, eller er der nogle lidt mindre, man kunne kigge på? Jamen altså, der har de jo en hel masse mindre farmaer, men du har jo også stadigvæk Sobi, for eksempel faktisk, der producerer nogle af deres egne lægemidler, men også producerer White Label for nogle, blandt andet AstraZeneca og nogle af de andre. Det var jo så sjovt, at Wallenberg ville jo faktisk gerne, Wallenberg er medejer af Sobi, den der Swedish Biotech, som vi kalder den bare Sobi, og det hedder den også i Swedish Orphan Biotech. Ja, netop, og den hedder bare Sobi som kortnavn, det gør det jo meget nemmere. Men Wallenberg vil egentlig gerne sælge deres aktier til nogen, der kommer og bød på dem her for nogle år siden. Men AstraZeneca blokerer det faktisk, fordi at de bruger dem som en white label løsning, hvor de står og producerer nogle af deres tabletter, og så de var ikke interesseret i at få solgt det der. Så det var egentlig meget sjovt at se, og Wallenberg er jo også medejer af AstraZeneca, så det var egentlig meget sjovt at se, at der var nogle andre, der havde nogle andre agendaer end nogle andre ejere, og så blev de så stemt ud. Så der har du altså nogen, der både producerer deres egne lægemidler, men også er white label løsning. Og så har du, ja, du kan jo kalde det, hvad du vil, men Vitrolife, som jo egentlig er, det er vel egentlig stadigvæk en farma, det er jo forplantningsevnen, at de hjælper os, der ikke lige kan få børn, og det er jo et stigende... Og du har gjort det meget godt, Persson. Ja, det ved jeg godt, men det er jo stigende behov, der er ude i samfundet, det er, at vi er lidt dårlige til at forplante os, så det er vel også en medicinal aktie. Og så kommer der jo laget nede under Moberg, Flueguide og alle mulige andre, som ligger der, og det er jo rene biotech-selskaber, hvor det bliver 0 eller 1, og vi ser, om selskabet kan overleve, og om de så bliver... De kommer til at leve på det her ene produkt, eller om de sælger det ind til en større og bliver sådan en opfinderforretning. Det må man jo så finde ud af, hvis man hørte vores egen Zealand Pharma, var jo vel det egentlig lidt, at de ville være et opfinderkontor, og så leve på de der royalties, hvor at, jamen, hvad vil de over i Sverige, ikke? Og det må man så gå ind og læse lidt, de forskellige selskaber, hvad de har tænkt sig at gøre. Noget af det, som farmabranchen måske har lidt som en fordel, i hvert fald her i vores program, Michelle, det er jo altså også, at altså, vi mange helt almindelige mennesker, som kender deres navne, og særligt efter corona, hvor alle lige pludselig vidste alt muligt om Pfizer og Moderna og alt muligt andet. Ikke? Lige pludselig så kender vi alle de her selskabsnavne, som måske også kan gøre, ja, i hvert fald en lille bitte smule, at folk er mere tilbøjelige til også at købe ind i de aktier. Men nu står vi her og taler gigantisk store globale virksomheder kontra ladelsen lige nede under, som vel også kan være store virksomheder. Vil du vælge helt fra toppen af, hvis du skulle ud og vælge aktier til din portefølje, eller hvordan vil du gå til den opgave? Hvis jeg ikke havde så stor kendskab til farmabranchen, så ville jeg vælge dem, der lå i toppen. Fordi du skal have et større kendskab, når du bevæger dig ned af. Og det skyldes, at der begynder vi igen at bevæge os hen i den her gråzone lidt. Er der tale om en medicinalsektor, eller et medicinalselskab, eller er der tale om et biotekselskab? Og der er det ret vigtigt, at hvis du skal ned og lave den her skildring, så skal du sætte dig ind i det. Og som Warren Buffett altid siger, jamen, jeg køber ikke noget, hvis jeg ikke har forstand på det. Så virkelig sæt dig ind i de her ting, hvis du godt vil ned i det her lag under. Der kan også være rigtig mange gode opkøb, men du skal bare have noget mere viden om det. Mm. Godt. Lad os vende blikket en lille bitte smule mod en af de aktier, som rigtig, rigtig mange danskere har. Det er jo Novo Nordisk, som ligger i et hav af danske porteføljer. Og Novo Nordisk, som jo har gjort det vanvittigt godt for rigtig mange, hvis man har været med et godt stykke tid i hvert fald. Men her på den seneste, der har den måske ikke været helt lige så sjov at kigge på. Den har kørt sidelæns måske en lille bitte smule nedad. Michelle, der kommer regnskab senere på ugen. Hvad forventer du til det? Jamen, vi tror, at der er i hvert fald udsigt til et stærkt kvartal endnu en gang, må man sige, med mulighed for en lille bitte opjustering, når de kommer her den 10. august. Men det ligger igen. Størstedelen af det i markedsforventninger. Og det er også derfor, vi snakker om, jamen, skal man så bare kaste alle sine penge ind i Novo Nordisk? Det er jo igen det, vi siger, at vi kan se på prisfastsættelsen. Den er høj, og der ligger rigtig mange positive forventninger heri. Det, der skal drive igen væksten, jamen, det er to deres vækstben, som Lars også var inde på, at de er ikke kun inden for diabetes, men de er altså også begyndt at komme ind på fedmemarkedet. Så hvis vi både kigger på GLP-1-markedet, altså det her diabetesmarked, ja, så vil det være Ozempic, der vil drive væksten herfra, og for fedmemarkedet, ja, så vil det være deres helt store guldhåb og sellert Wegovy. Og det vil altså de tro, der hvis vi får en opjustering, så vil den kunne altså drive, vil det være de primære drivkræfter her. Så har vi jo så haft lidt leveringsudfordringer i USA i forhold til Wegovy i de seneste par måneder. Og de udfordringer, de ventes at fortsætte ind til september måned. Hvis vi skal kigge helt overordnet set på, hvad vil der egentlig være og vi kan sige lige undskyld i forhold til at knytte det sidste i forhold til leveringsudfordringer. Det kan være det, der måske kan gøre, at Novo siger, vi venter lige lidt med den her opjustering. Så den kommer ikke her. Den kan først måske komme til det næste regnskab, altså til tredje kvartalsregnskabet. Fordi vi lige skal se, stopper den kun til september, som vi forventer de her leveringsudfordringer, eller er det noget, der kan fortsætte et stykke længere tid nu? Og det er jo igen det her med, at man vil ikke skuffe markedet, så vi vil hellere være konservative i forhold til, eller så måske gøre det. Det der kan, der lige står og tipper lidt på vægten om det ene eller andet. Så hvis vi skal kigge på en af, hvad fokus vil være, jamen, så vil det altså være på, hvordan ser vækstmomentum ud i både GLP-1 og fedmemarkedet? Hvordan vil være udfordringerne med leveringsproblemerne? Hvordan ser de ud? Det vil investorerne og analytikerne rigtig gerne have svar på. Har vi vished for, at det kun er til september eller noget, vi kan se yderligere? Og så selvfølgelig forventningerne til altså guidance til 2023. Kommer der en opjustering eller ej? Hvordan ser det ud, markedet? Og så er der jo en masse, og det er muligvis kun avishistorie, Michelle, men der er jo hele tiden historie udenom, at nu vil den ene, og nu vil den anden lægge sag an mod Novo Nordisk. En har fået ondt i maven, en har det dårligt, en kan ikke sove om natten, og de nye midler giver mareridt og alt muligt andet hejs. Har det nogen betydning overhovedet? Det er i hvert fald, man skal se hele tiden på, at hvis der er en stor store bivirkninger, eller man kan se, der kommer et nyt produkt, der kommer ud og siger, at vi har en bedre reduktion i forhold til hjertekarsygdomme eller andre ting, ja, så har det selvfølgelig en stor betydning. I generelt isoleret set, hvis man bare ser på, nu kommer der en bivirkning eller en andet, jamen så er det ikke så stor betydning, med mindre at det har noget med hjertekarsygdomme at gøre, hvor man rent faktisk kan dø af det, så er det klart, eller man kan se til at se, at der er et sammenligningsstudie med nogle andre, hvor at Novo Nordisk kommer til at gøre det dårligere eller bedre, så er det der, vi ser, at der rykker kursen. Novo Nordisk kommer med interessante studier her i løbet af august måned til det her, der hedder Salax CV-studie. Der går de ud og undersøger, hvorvidt brugen af det her fedmemiddel Wegovy kan reducere risikoen netop for hjertekarsygdomme, som jeg er inde på. For eksempel altså blodpropper. Og hvis man kan se, at man kan se en reduktion, der er større end 5%, der egentlig ligger i markedet, at hvis man anvender Wegovy, så har man altså en reduktion på 15% relativt til andre studier, andre fedmelægemidler, ja, så er det der, så det er det, markedet i hvert fald venter. Så er det jo positivt. Hvis vi får en højere reduktion end de her 15%, så markedet indtil videre har indpriset, så kan vi altså se en positiv kursreaktion. Det er klart, hvis vi får en lavere reaktion, at den viser det i studiet, jamen så kommer vi til at få en kursnedgang i forhold til det. Og det er vel blandt andet det, som de ligger særligt at konkurrere med Eli Lilly om, og deres produkter. De kommer altså med regnskab i dag, Michelle, så ja. Det er noget af det, du vil holde øje med forholdet helt til hjertekarsygdom. Helt klart. Det er jo, hvor vi går ind og kigger på, jamen, hvordan står deres situation i forhold til både, altså til, altså deres isolerede deres lægemidler, det her, der hedder Mounjaro, tror jeg nok, det hedder, i forhold til deres type 2-diabetes. Hvordan fungerer det? Hvordan ser vækstmomentummet ud i forhold til deres, og så også selvfølgelig i forhold til deres fedmeprodukt? Går ind og kigger på, jamen, hvordan ser det ud? Fordi hvis vi har deres lægemiddelhåb, altså det her pipeline-produkt inden for fedmemiddel, jamen, så viser det altså bedre væksttabsdata end deres nuværende diabetesprodukt. Og det er jo det, man helt går ind og kigger på. Hvordan er sammenligningsstudie? Og hvorfor er det så vigtigt? Jamen, det er, hvis du for eksempel Novo Nordisk kan gå ud med det her SELECT-CV-studie i august måned, hvor dataen offentliggøres, kan gå ud og sige, prøv at høre her, det er det bedste produkt på markedet. Det reducerer risikoen for hjertekarsygdom markant i forhold til de andre produkter. Så er det jo der, at lægerne, jamen, de har meget større tilbøjelighed til at sige, at vi udskriver recepter til Novos produkter. Nummer et, det vil sige, at de får solgt mere. Derudover så har de også en langt lettere mulighed for at kunne komme ind og få tilskud i forhold til både, når vi kigger på landene, men også i forhold til landene generelt set. Og der, hvis det er noget, man netop kan gå ud og reducere risikoen for hjertekarsygdom, der netop kommer ud og har ret stor betydning i forhold til sundhedsbudgetterne, som landene jo kigger på, så er det jo noget, som lægerne og staterne er meget interesserede i også at kunne yde yderligere tilskud til, for så kan vi jo komme til at spare på den anden. Og Michelle, nu kan det godt være, at jeg kommer til at presse dig lidt for meget, så må du bare sige stop, der går jeg ikke hen. Men hvis du lige stod og skulle plukke Eli Lilly eller Novo Nordisk ned af hylden i dag, kan du se, hvad for en du vil plukke, eller er det at gå for langt? Det er nok gået for langt. Okay, så bliver det Lars Persson, der får den. Persson, fordi vi skal måske først og fremmest starte med at høre en teknisk analyse af Novo Nordisk. Hvad ser du der? Jamen, som du selv siger, så er aktien jo taget en pause hen over sommeren. Ikke? Den er gået fra 1200 og handles nu i 1100. Den var lige nede at kysse 1000 der i juli måned, hvor alle åbenbart lige også var nede, også AstraZeneca. Der mangler noget momentum, der mangler noget opdrift i aktien lige nu, og det kan jo selvfølgelig det her kvartalsregnskab også komme med. Men det, der er jo ude på vandrørene, det er jo, at de kan slet ikke følge med. Altså, folk går og mangler deres produkter, det er jo faktisk meget ærgerligt. Så det betyder jo, at man udskriver konkurrentens middel i stedet for. Og det er jo... Og hvad så, hvis man bliver glad for konkurrentens middel, går man så tilbage til Novo? Så Novo er faktisk i en lidt kattepine. De har lavet et guldmiddel, som de så åbenbart ikke har prøvet maskiner nok til at sælge, eller til at producere, undskyld. Så det er jo egentlig noget rigtig møg, faktisk. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om nu Eli Lilly står med vinder, kan man sige, pokalen, fordi at de lige tager den indenom, fordi de har bedre produktionsfaciliteter og mere udstyr. Men Eli Lilly ligger nøjagtigt samme. Altså, man skulle nærmest tro, at de to var identiske. Altså, hvis man kigger teknisk analyse på Eli Lilly, så toppede de også hen over sommerferien og kørte ned der i juli måned, mens vi var på ferie, og handles nu en lille smule højere i 454,08, sluttede den i går og var oppe i 400 omkring 70, der da den toppede i sommeren, ikke? Så altså, det er lidt næsten identisk, en lille smule forskydning på grafen, så det virker som om, at der er overhånd. Min egen søn, han sagde, jamen, så skal jeg jo købe Eli Lilly til mig forleden dag, så hvis jeg skulle gå med min søns kommentarer, som trods alt ikke bare er en eller anden, du ved, femårig, men en voksen mand, man kan tale med. Har han Buffett-midler, der kan rykke noget, Lars? Ja, det ved jeg ikke. Nej, det har han heldigvis ikke. Ja. Hvad hedder det nu? Men altså, så det virker jo som om, at, ja, at det måske skal være Eli Lilly på den korte bane, og så kommer Novo tilbage. Altså, Svendsen kørte jo forbi Kalundborg og så, at de byggede en masse... Der er mange kraner i hvert fald. Det er det, og det kan Svendsen jo godt lide, men på den korte bane virker det som om, at jamen, de kan slet ikke følge med. Altså, ikke engang til Danmark kan de levere, vel? Så det er jo lidt ærgerligt, at man laver sådan et fantastisk middel, som man så ikke har... ja, lærer af at kunne sælge. Men kan du give os en indikation af, hvad for nogle mønstre, du gerne vil se, den der Novo Nordiske aktie? Altså, er der et eller andet, den skal ned og røre ved, før den kan komme op nu, af igen? Nu skal den jo gerne bryde de der 1100, som er det første modstandsniveau, og så næste modstandsniveau 1200 for maj måned, hvor vi var op og teste, ikke? Og vi kan jo se, jeg kan se, at Momentum-modellen har lavet en bund, og jamen, så er det vel det gode regnskab, der kommer nu her, og hvis vi får en lille opjustering, eller de siger, jamen nu kommer vi til at producere mere, nu kommer vi til at kunne nå efterspørgselen, jamen så kan det jo godt være noget, der siger hudlihud, og så er investorerne glade, ikke? Og det er jo, men vi tilbage til det der med bivirkninger, der er jo altid bivirkninger ved at spise alle de der ting og sager, og det, ja. Det der måske er lidt uhyggeligt, det er jo, at hvis det nu er at nogen, det egentlig ikke er udskrevet til, der nu får nogle bivirkninger, og så lægger sagen, jamen så, hvor står man så henne, ikke? Så det er jo også en lidt trigger, men teknisk, jamen der vil jeg vente på regnskabet, sidde klistret til skærmen den morgen, hvor Novo nu tigger ind og læser den, og så må vi ind se, hvordan tosseteamen tager sig ud, det er 9-10, hvordan vi prisfastsætter skidtet, og så må man tage bestik derfra. Har jeg Novo, eller har jeg ikke Novo? Skal jeg have nogen? Skal jeg have nogle flere? Eller hvordan ligger man der? Ikke? Og så må man se, hvad gør de andre deltagere? Og så kan man altid sige, jamen, jeg skal ikke være ligesom Lemminge, så må jeg løbe et andet sted hen, hvis man synes, det bliver for voldsomt. Men, ja. Du har ikke Novo i Millionærklubben, Lars Persson. Har du den derhjemme? Nej, og jeg får den heller ikke. Det er ikke. Jeg har haft den flere gange, men ikke her i Millionærklubben. Men, hvorfor? Hvad er der galt med Novo nu? Nej, men altså, man skal jo nogle gange. Når det nu alligevel ligger i alle danskers portefølje, så er det jo ikke, altså, så nytter det jo ikke noget, at jeg også står med den, fordi det, så, vi skal jo komme med nogle andre ting, end det folk normalt sidder med derhjemme, fordi det kan folk selv se, om jeg skal have nogle Novo, eller jeg vil gerne købe Novo. Du er så service-minded. Ja, men fordi det er Danmarks største forretning, så vi skal jo komme med nogle andre fif, end dem folk selv kan få nede på baren, ikke? Så sådan er det. Nede i taktagen, eller ved pølsevognen, eller hvor det er, man får aktiefif. Nå, ved I hvad, der er kommet et masse spørgsmål, lad os lige hoppe i dem og se, om der er noget af det. Først og fremmest, kender I CSPC Pharmaceutical i Kina? Den er noteret i Hong Kong og i Frankfurt samt i USA. Det er Thomas Købel, der skriver ind om den. Hvis I ikke kender den, så springer vi den bare lige over, fordi så er der ingen grund til at stå og kender den. I kender den. Nej, godt, jamen, så hopper vi bare videre. Lars, så kommer der ind til dig. Ascelia Pharma, det er en svensker, som tilsyneladende falder meget i dag. Det skriver Lotte Chevis i hvert fald ind til mig her på sms'en, og hun spørger om, hvorfor? Ved du det? Jeg ser lige før med det. Nej, men jeg kunne forestille mig, enten var det noget med, at der var kommet et, jeg kan lige drøne hurtigt her over, se om der er et regnskab. Jeg har ikke, det er jo ikke alle selskaber, man når at følge. Skal vi se, hvad er den dag? Nej, det var. Men jeg kan også se, at den er nede med 60%, eller også så har de måske fået, så har de fået nej til et af deres produkter. Prøv lige at se her, om jeg kan stå og fiske. Ascelia Pharma falder, det er et af deres, jamen det er sådan et studie 3, der er ikke fase 3-studie, der åbenbart ikke er gået, som det skulle være. Og vi er nede i noget biotech her, det er lige, så det er et meget godt eksempel. Ja, det er det, vi snakker om. Så det er den der 0 og 0 og 1, det er binært. Så de må komme med nogle økonomiske konsekvenser i midten af september på, hvad det betyder. Så det er usikkerheden gør, at aktien får et ordentligt gok i nøden, ja. Okay. Lad os hoppe videre til Gitte i Aarhus, som har et spørgsmål til Matas. Jeg ved ikke, om I har dækning på den, Michelle. Nej, okay. Men så får Larsen Matas. Matas, ja. Den har jeg så selv derhjemme, skal jeg advare. Skulle den ikke klare sig godt nu, skriver Gitte. Matas, er Matas ikke stabil forbrug, så den skulle klare sig godt nu? Jo, man kan også se, nu endelig fik de jo taget sig sammen til at købe noget svensk her for nylig, en stor svensk kæde, hvilket jo sendte aktien pænt op. Så den ligger egentlig i en pæn opadgående trend. Jeg har også været glad for Matas, de har sådan et lille stabilt udbytte også, og sådan ting og sager, og der har ikke været så meget forskel. Altså, vi har jo altid gået ned og købt lidt solcreme, og nogen køber en masse andre ting, men det har været sådan en stabil, forholdsvis stabil forretning, og det kommer de også til at være. Nu får de så et par ekstra milliarder i omsætning, og forhåbentlig også et par ekstra millioner på bundlinjen, og så bliver man lidt gladere, og måske kan man så vækste lidt ved at finde nogle flere svenskere og sælge noget til, og hvem ved, det kan også være, at de så bevæger sig yder og videre ud. Altså det har været lidt, man har gået længe og ventet på, at de har bare gået og hygget sig hjemme, og så kom normal, jeg ved ikke, hvor meget normal egentlig, altså det er jo også alt muligt andet, det er jo nærmest at konkurrere med søsterne Grenes også, så der er jo konkurrence på solcreme, for det kan du også købe brosen, der er konkurrence på tandpasta og alle mulige hygiejnebind og sådan ting og sager. Så det er jo lidt den der, men det kan du jo også købe brusen og normal og Matas, og det er det der, hvor de kæmper, men så har de jo nogle andre ting der. Så. En af de ting, de også har gjort, er begyndt at gøre meget bedre Matas, det er jo, at hvis du bare husker for et par år tilbage, så var forretningen ikke særlig god. De har jo lige forsøgt at rode fuldstændig op i den her forretning og forsøgt at tag bestik af, hvordan skal vi ligesom få gang i online-markedet på en helt anden måde, end vi gjorde tidligere. Og det har de altså lykkes med ret godt. Ja, ja. De har virkelig kigget hele deres forretning igennem sømmene, og det kan man i hvert fald se også ved det seneste til regnskab, også med det her opkøb, som de har foretaget. Det virker. Og også det, at de jo havde jo den her Klub Matas, hvor at, ja. Det virker som om, at man har aktiveret det en lille smule bedre og kommet lidt mere ud over rampen til dem, ikke? Altså, så ja, jeg ved med, at en af os herinde, uden at jeg skal pege på nogen af jer eller mig, er medlem af Klub Matas, vel, så kender man i hvert fald en, ikke? Så sådan er det. Så, ja. Jeg er ikke, men min mand er jeg. Du har helt ret, det er jeg. Lars Svendsen talte på et tidspunkt ret meget om Matas. Det er nogle år tilbage, men jeg kan ikke huske, om du overhovedet på noget tidspunkt har været inde i den aktie. Ikke i Millionærklubben, men jeg hjalp ham med at købe hjemme i min egen skuffe, og så er egentlig aldrig rigtig kommet af med den, fordi jeg synes egentlig ikke, det var jo ikke et problembarn. Det var en måske lidt stabil, kedelig aktie, men det skal man også engang mellem have. Man kan jo ikke have dem, der kører 120, vel? Det er jo ligesom, vi køber også en familiebil, når vi er unge, så prøver vi at gå efter Porsche'en eller BMW'en, der racer ud på motorvejen, men når vi bliver forældre, så tager vi bare Turanen, der ruller os sikkert. Havde du en Porsche som hund? Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde Nobel Kadett. Jeg havde bare en Volkswagen Polo, men der var nogen, jeg kan jo se, at nogle af mine kammerater, de havde jo enten Alfa Romeo eller et eller andet, der de rykkede i der, ikke? Så det var det. Nå, ved hvad, der er, ser ud til at være rigtig mange af vores lytter, som kærer sig en lille bitte smule om de her kinesiske tal, der kommer ud her til morgen. Det var altså betydeligt dårligere import- og eksporttal, og der er altså ikke særlig meget gang i den kinesiske økonomi, og det får altså lytteren til at stille spørgsmål omkring transportbranchen. Jesper i Hillerød, han spørger, kan vi ikke få Lars eller Lav, og det er så Lars, der er her i dag, til at sætte ord på transport og shipping. Er det på tide at komme ud? Jeg tænker især på Mærsk, Flex, LNG og Frontline. Larsen, generelt set, skal man passe på nu, når Kina er helt nede i gear? Ja, altså, vores tørlastskibe får det jo lidt svært. Min Bellship, det er jo så åbenbart ikke, men det kan man jo se i fragtraterne. Det afspejler jo også, for der er jo ikke rigtig sket noget. Jeg har jo købt Bellship ind til Millionærklubben i håb om, at der skulle komme gang i. Så de der tal, det er jo historiske. Så jeg håber jo med de stimuleringer, der er kommet nu fra den kinesiske regering, at så begynder der at ske lidt. Så jeg vil ikke... så skulle jeg have solgt min Bellship for noget tid siden, fordi den ikke rigtig har performet. Det har den ikke, men lige pludselig en dag, så begynder det at rulle den rigtige vej, og det må jeg jo se på. Jeg må tage næste måneds tal og analysere dem og se, jamen, er der så kommet gang i den kinesiske, og hvordan ser Baltic Dry? Jeg ved godt, det ikke er en særlig god indikator, Det skulle vi jo tage bestik af der. Vores containerrater, jamen det er jo egentlig mere, hvad vi køber af gummisko og solbriller og alt muligt andet skidt og skrammel ud for Kina eller for Taiwan eller Thailand. Altså det er jo dem, der transporterer Pandora-smykker eller i hvert fald Nike-sko fra. Så det er jo mere, at vi er i gang med julehandlen. Så det holder vel egentlig hånden under fragtraterne på containermarkedet. Og gasmarkedet, jamen, skal du ikke have varmet dit hus op til vinter? Jeg har stadigvæk desværre gas i mit hus, så jeg tænker ikke, at LNG og de der, de får nogen betydning overhovedet, og heller ikke tankskibene. Så det eneste sted, hvor man skal være nervøs, synes jeg, i den der shippingbranche, det er egentlig på tørlastskibene, og der ser det ud som om, at Baltic Dry har ligget sådan nogenlunde stabilt, så det kan vi jo gå og kigge på de næste 14 dage. Er der en opadgående trend, eller falder den? Jamen, er det begynder den at stige en lille smule, så kan det være, at de der stimuli ude fra Kina, de begynder at hjælpe. Fortsætter den nedad, eller bare vandret, jamen, så kan det jo selvfølgelig være, at du skal finde en anden aktie og investere i stedet for at have tørlastskibe. Michelle, hvad siger du til transportbranchen generelt? Jamen, transportbranchen, jamen, det er... Jeg ved, at det er stort. Men ja, men det er det. Men hvis du kigger på... Det handler jo om efterspørgselen i verden. Mm. Meget klart. Hvis vi har en... Nu ser vi jo Europa, jamen, den er for nedadgående. Så på den måde, jamen, så er det jo ikke ligefrem noget, der er positivt i forhold til tørlast. I forhold til at få transporteret varer. Men vi må stadig sige, at i forhold til nu havde vi jo Arne herinde i sidste uge. Arne Lohmann. Ja, Lohmann, ja. I forhold til at snakke om hele energisektoren og oliemarkedet. Og der skal jo altså stadig transporteres rigtig, rigtig meget olie. Og der skal transporteres rigtig meget energi stadig, og naturgas osv. Og vi kommer altså til at gå ind i en vinter her. Og det vil sige, så bliver stadig ved med at skulle transporteres rigtig meget. Man regner med, at det bliver en hårdere vinter, end man så sidste år. Specielt, når vi kigger i Nordeuropa. Så lur mig, om der ikke også stadig kommer til at være behov for både olie og gas, der skal transporteres der. Men tørlast, som Lars siger, det kan være en joker nu. Okay. Meget mere om transportsektoren i et andet program. Vi skal nemlig til at lukke ned her. Vi har ikke mere tid at gøre op med Lars Persson. I det sidste blik på et faldende marked ser det ud til derude. Det er bankerne, der særligt falder. Hvad tænker du? Ja, men det er jo så, fordi Moody's og alt det der. Det er en tur dag. Jamen, vi bruger punktum. Det jo ikke til noget, så glem det. Tak, Lars Persson. Tak, Michelle Nørgaard, fordi I var med i studiet. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.